سورہ نو مکی سورت ہے مکی عثمانی کی یو او یادن او تطریب دوزونی کم یو او یادن دو سورہ نحر نرس او دو سورہ ابراہیم نروان نازل رب دی مات سردار ہے چڑوان کی صورت کی تفویض بیان ہے تو در صورت دلیل نفس تفصیلی ہے فضابی توحید بانی کم دعوات توحید کہ حضور تبارک الذی کے تیرا شعر کہ کم خلق کو دعوات دعوی انکار کو دعوی پر تفویضات بیان ہے او اوس په هغه دعوه باندې دلیل نبی تفصیلي په واقعي په ضمن د واقعې د نوح علیه السلام خلاصه دلیل نبی تفصیلي او نمونه د تفویض دلیل او دلایل عقلیه په توحید د باري کاره بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه بيشك منغا لقلو نوح عليه السلام قوم فلتا أن أمضي قومك تاشير ورك قوم فلتا من قبل أن يأتي أمروان الذين شراش بيتا عذاب أليم عذاب درنا قال نوح عليه السلام يا قومي إي قوم أزما إني لكم نذير مبين بيشك تستاف صفار يرون كيف كارين ان يعبد الله ذات عبادت الله تعالى فقط واتقوا او يريقوا الله تعالى واطيعوا الصادقين وكيدما ليغفر لكم من ذنوبكم فقط كتاب فاتح المنصرون ويؤخركم او مولد فضل كتاب فضل الى اجل مسمى قريبه لكي مقرر بوري ان اجل الله بيسكا نكذا الله تعالى كذا اذا جاء هر كلت راشي لا يؤخروا رسوك دينشي لو كنتم تعلمون كاشتات قويد لك قال ابوي نوح عليه السلام ربي خير بزما قلت نوح عليه السلام نظيم سوى قال الله تعالى تبين نانت اكو اكو اكو فاخرة وتحضر طولة مزاري بيانه ربي خير بزما اني دعوت قومي بيسك ما تاوت فرقرده فاقفل ليلا فشفتي ونهارا فرقتي فلم يجدهم فسدتي وقلي دوئي لرا دعائي دعوت زما إلا فرارا مگر پیسے بار بيسے بان دي زج سورة دين خبركم وطا حواظ وقكم لقد تكيف تكي وإني أو بيسكا ستيم كلما دعوت هر كلاك ما قلنا ورقرده سويتا لتغفر لهم شتبخنا وكدويتا لجعلوا أصابعهم تيب الزور ديكو تخبري في آسانهم فبنو قلوكي دخلوا جعلوا أصابعهم اي دخلوا أناملهم ذكر كل مراد نجوز وذي في إشارة قبالة بيتا سيدا قلوكو تقو قوات كتنا كبير فرد تا قلوكو تقو قوات كتنا غيوكو كتا سالي بيكو تقو دميري چته ما خبره د سره اورې غلې نه سوال دا خبره چې ګورو ګوتی فوت کینې او وسع شو صاحبهم او دې بار او غطي کپلې خپلې بس زمانه بروان و اثر او دې اصرار کړه دې په کوفر باندې وسع تو ځان غټ کړه دې استکبار په ځان غټ کړه سره دې رده نه شه د پتی ثم اني دعوتهم يوما فقرده بيتا جهارا حضور باني ثم اني اعلنت لهم او يوما اعلان کرده بيتا واسررت لهم او ما پتوالي کرده بيتا اسرارا پا پتوالي سرا كلن كل دعوت موتور کرده فمجارسو كمي دعوت موتور کرده اجتماعي انسراجي پا پتا پتا ماني موتور کرده دا دعوت يو طريقة من الابن خود ف فقلتو نفس ما بیردی دویتا استغفرو ربکم فخنو غاڑی تغفلنا انران غفارا تشکت اللہ ترا انتہائی بخون کے یرسل السماء علیکم یرسل السماء راقوب ورئی اللہ ترا وریدی لرا علیکم فتا سباندین میں ترارا کثیرتا درور نذکر دا سمانے مراد کے نمت ورد یورسل المطر علیکم مدرارا اوبا ورائی باران در پساوٹ باندی مدرارا مسلسل دیر باران بلر مندی ہوگی قسم کے بہت سرا پورا مڑی ویمددکم بی اموال او امدادو بیساکو مالو نسرا وبنینا او زامن نسرا ویجعل لکم او اوبگر دیساکو دفارا جنات باغونا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا أَوْ تُبْقَى كَرْدَيْ سَاسُ دَفَارًا لِهُرُنَا مَا لَكُمْ سِشِبْدِي سَاسُ دَفَارًا لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا كِتَارِ اعتِقَادَ لَلَيْتَ اللَّهَ تَعْلَى دَفَارًا تَعَاسْمَتْ دبوتان و عصمت ساسو فزين كشتده دوات تسواء او دیووز او دیووز عصمت ساسو فزرون كشتده دا اللہ تعالی عصمت نشتده سوا جدا او حالان کی وقد خلقكم فساكيترا پیدا کری اللہ تعالیٰ تاسو اطوارا اطوارا قسم قسم اطوارا قسم قسم سوک مالدار سوک غریب سوک دم سوک چیتر سوک غٹر سوک نبی او یا دا اطوار مقرار اطوار درسی ہے فی اطوار فی سب مراتب فهو مراتبه في فهو مراتبه في أول نصفة في ألقاء في مصغى وزيرا ألم تروا آية معلومة لتساقطة كيف خلق الله سرنجي فإذا كرد الله تعالى سبع آوات وطرنا خباتا تيود بالنفاتا وجعل القمر أو فإذا كرد الله تعالى ثم إلرا فيهن فتك مخلوق فيهن وجعل القمر او غلغل دل ترى ثم يرى فيهن ايش السماوات ترى اسمان نجوم سبع اسمان لكي دن اقول لا خذ قرب دوجنا نسبت شده دراجی پہ اعتبار کرنے پر ان کے پور ہوں گے آسمان کے رہا نظم پہ اعتبار کرا خبر رہا ورنہ اپنا نفس الامر کی فخلا کے رہا تو فضا کے رہا آسمان کے دن نہ رہا واجر وجعل القمر فیہن ذا نور منورا یا نورا منورا منورا فجعل الشمس او کرزول دین ونرا سراجا یوڈیوا والله انبتكم الله تعالى پیدا کری تاسو من الارض دسنا نباتا پا پیدا کولو سرا اصلا ثم يعيدكم کیا بواپس بتا سرا فيها پدا قدمتا کی دل موت ويخرجكم رو بباس بتا سرا اخراجا پرائت کولو سرا دل بار والله جعل لكم الارض الله تعالى پر جولد تاسو لغرا فکلنا بساطا یو بل سرا لتسلكوا منها تغير فارا تكرزي لا تجزي تاسو منها تتكز مكنا سبولا سجاجا لارو قلو قلو كي سبولا سجاجا ايواسعا فقلو قلو لارو قال نوح اوي نوح عليه السلام رب ايرب ما اني ان وقصوني دکا تینا فرمانی اکلا زمان وستبعو او دیتا تجاری اکلا مندہا چا لئیتی دو مارو چنر سیوا کڑی اگلرا ماندہا وولدو او اولاد چاہا الا خسارا مگر پسبائی کی پساوان کی زمان خبر نمانی او کم خرق پساوان کی دے اگئی خبر دستی مانی جائی کر مال دے دے اگئی کر اولاد دے دے اگئی خوانیان دے ومکروا او دې تدبیر کړی مکرن کفارا په تدبیر ډېر لوی باندې ومکروا او دې تدبیر کړی مکرن کفارا په هغه تدبیر ډېر غټ باندې ډېر لوی باندې نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام دین ختم کی وقالوا او ضيفوا لا تذرن آلهتكم مفردتاسو معبودان ولا تذرن او مفردتاسو ددا اتو صفات فامن جسمرو قال علی بلا شکایا ظلم بينكم مومن او ولا تذرن فرسا ولا سعاع ولا يروس ويروك ونسرا خصوصا جدادا ولا بالكل فاتريش شاید جدادا کی رفت سپیشل اسخان ہونی دیو نوی جدادا کو بالکل فاتریش خواہ ولا تذرن او مفرد ایتاتو ونن وغدرا ولا سواعا او نا سواع درا ولا يغوص او نا يغوص درا ويغوص او نا يغوص درا ونسرا او نا نسرا حدیث پاس کرا جی حسن دا نیکان خلقو ها بزا تو خود دی بدان من دا نیکان خلق تیر شوی خوش دی وفات شو نو خلق ورکو سیخ اخو انتہائی لکه یو عالم دی وش یو بزرگ شخصیت اخو وفات شو خلق ورکو سیخ اخوی بزی ورکو سیخ اخو شیطان او دوی خفا کی گئی ما او بس دا چوکے فضلون والا جو کے گئی فائی باند اس پر امین ماتوی فائی سبو رہی کر گئی لا اول اسی تصویرون جو کر فیال اسی مدر اس پا نورنوی دا بڑیر بی شخصیات دا بڑیر بزر کی آتا ہے انوی خدارت دا تا سکلو عبادت گا ونشتا را ہے جیسے از افرادی نو د تاسو په عبادت کې حضور او توجه وي په توجه سره به عبادت کول شي هغه عبادت کاوه چې پر هغه د بیا ورته وی چې دا په څه ته ځینې ته توجه کوم له نورو برابر نه دي خري به په کوم ځای کې عبادت کوي دا خو هغه څه نه دي کوي د دې عبادت کوي چې د دې عبادت کوي خدای به خوشاله وي هر څه خدای خوشاله ورکاتو مثال جوړه کدا شپ په دې بنیاد باندې شروع شو ښا په داسې طریقې باندې دا شپ په دې کې نام توګه ورو ورنه په ځان دې راغلي نه تا تر څه شي وي وقد اضلوا كثيرا او په دې سره دې گمراه کړي دي كثيرا ډیر لرا اضلوا کی رؤساء مشرکین ته زمير راځي دي لدي تکم مشران کرا لمشرکینو بلا خلق کم رہا کرو لا تفکر چسور و ما تخت تفکر کم رہا کرو او که ازول جو کی نسبت تک آلیہو کشی لدیادا مجازا ملے خواہ نسبت مجازا زکر ماتے میں فکول دا نگال لدی تکنی کم رہا کرو و لیکن تدی دا تصاویر دو وجنا بلا خلق کم رہا شوی لدی دا مجسمی لدی دا تصویرونا جبیر و خلق دو کم رہای دو پر سرید ہو شوی نسبت بیا مجازم دو زکر بزا فی خود نیکار وقد اضلوا او پتا تکرا تی گمرا کردی کثیرا تیرو لرا ولا تجد الظالمین ولا تجد الظالمین تنسی واسی ظالمانو لرا الا صلالا بگر پیسی باتنا کام ایبانی خطاب ہے خبر دنو حلی سلام چلا پا تکل ظالمان ناکام دے نتج ناکام کی نسلی ہے نور پسے تقویر من سبب یدک او ما زائد دے مما خطی آتی بے سبب خط آتی مما خطی آتی ہم پر سبب سے چرائے مدلی او غریبو دی خط لیتو فا ادخلو نارا داخل پیتو او سا سمجھتی فا تتاجیب معلومت اللہ پار رہا او فا حقیقت دا غمانا کی نئے مانا حقیقی دا تاجیب معلومت اللہ نظر کرنے دا غمانا او غرقو غرق تے ہو فا ادو قلو نارا زاقب تے ہو اور سا سجدی لدے جہنم اور سا خوبا کرے جاتی کی دا قیامت نظر آگر لدے اور نا کم کور مراد دے برزخی ہو لذا آیتی کریمہ دا ان دلیل دا اہلیات خواہدے فی اثبات دا عذاب قبر بانے فی اثبات دا عذاب برزخی بانے کہ دا قیامت دا عذاب مروان دا عذاب شرے فلم يجدوا فصيحون من لهم ذهر الفارا من دون الله ما سوى دلنا تلانا انصارا دمددگاراننا وقال نوح او نوح عليه السلام رب ارحم لا تزر على الارض كما فردي بسمك باني من الكافرين تكاثراننا تيارا زي احدا يدور في الارض يوزن في بلد بسمك باني گرجیدون کے دور نبی ہاں زیارا گرجیدون کے قسم فدی کفارو کی فدی مشرکینو کی فدی ازمکا باندی یو چاہتی دی دنگوار شد سرکو بی پناہ پناشی زیارا احدا یدور فی الارض کہ امام دا کشی مانا جائے او حضرت قیت تزار بسترو ساکنن فی داری زیارا ساکنن فی داری موجود او ساکت پا خپل کور یا اللہ تا ایک پا کور کی نگوارا فندی ریدن نگوارا سبایت انکا بیشکتر جی انتظارهم کپری دیدوی لنا مستقبل کی لگئی بسا کری یضلو عبادتا تیب گمراکی بندگان سا ولا یلدو او تیب نزیر الا فاجرن کفارا مگر فاجر او غد کافر لرا بس دغه ماده خلاص دا بالکل فاسد تو هم دي د دې نه ته د سړي دی نه ته لاکي دی بس پروان دې ته ویلو ما دا ته څنګه غیر نه یاد باندې ته وایي په بنیاد باندې پروان دې کې شو ایو شاعر وایي کرا دا به کیا وخت دی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی طرز کے انڈے ہیں گندے ہمارا دسوں کو بالکل گندا ہے دسوں کو بالکل پاتے تھے بڑے کہ خیر پہلو بالکل نیچے ہے زرزئی نے لہذا کی آپ افاجی اب اغت بغت کاشی لیکن ایمان توقع کے وے ایسے آتی ہوں وہ نہ تو زئی ایمان توقع ہے اور نہ تو زئی آئندہ نسلون نبی ایمان توقع ہے بس زئی ختم ہو پکا رہی رب اغفر لي لبت ما بخنو كماتا ولي والدي مولو قار دماتا ولي من سخر بيتيا او آجاتا شداخل شوله قور دماتا مؤمنان فدرال كي شمومن بي ولي المؤمنين او بخنو كمؤمنان سا والمؤمنات او مؤمنان خدوطا ولا تجد الظالمين او تنسي وعي الظالمان لرا إلا سبارا مكر فتبائي إلا سبارا إلا حلاكا د والدین نمراد فکر کا خپل مور او پلار هغه غیر مسلمه د بیا دنا هغه والدین والدین مرادي آدم علیه السلام حوا یا د آدم علیه السلام او د حوا نیت کې چې کوم والدین مؤمنین دي هر څوک چې لاره کوي خو چې کوم پکې مؤمنان دي هغه دې مراد ذکر ضروری دانا ہے چلی اوپی غمبر پورا سے چیرے در اصاب تغد چولا کافر ہے تو چکم والدین کو کی مومنان بھی نہ مغفرت خاجر بھی نہ غی مغفرت بھی بلکہ صاحب تا بمر رائے کلی ایسی کی کتاب ہے اور اپنے لکھلی رکھا اگر لکھلی جلد ایک صفحہ نمبر 330 وقد صرح المفسرون بأن والدي سيدنا نوح كانا مؤمنين. نوح عليه الصلاة والسلام والدين مسلمان. خذي كاتلة والدين مسلمان. نزيادة كيسة خبر فاتن شوها كل مروكات المراكب براه راس مروكات المراكب ولمن تخذ بيتيا مؤمنا مراد خلق تي چې نوح عليه السلام او سره کوم مؤمنان د بیت مراد یا نوح عليه السلام کور دی چې دا عذاب تراتو نړوان دی او نړۍ دا چې مو سره کور دی او بیا خدای کی نه نو هغه کوټه نمراته او یاد پیت نمرات سفینه ده لدخل کوت مومنان دو پارا پل امت دو مومنان دو پارا خدف دو آشوا ولی المؤمنین والمؤمنان تاتو قیامت پوری دول مومنان و سلو دو مومنان و خدف دو پارا لساتو کی آمین وائی خاص کر نوح علیہ السلام دو دو پارا دو آخر شرب جغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنان اللہ تعالی دی نوح علیہ السلام دا دعا زمون گوزگا سے طول پا حقی قبول ہوگا ذکر تیرا فرق مستجاب دعوات سورة الجن مکی سورت تے مصحف عثمانی کی دو اوی آیت او ترتیب نزولی کی سر بیستم دو سورة آراف نرتو او دو سورة یاسین نروان نازلو تعلق دې ما کا پر سره دا دې چلوان چې صورت کوم کې نظري تفصیلي او دا صورت کوم دلیل نظري تفصیلي دي د سورې مو اقتدا به لپاره په هغه دلیل نظري او په زمند واقعي د روح اسلام دي او دا دلیل نظري دي په زمند واقعي د جنات دي مناسب صورت دلیل نقلی تفسیری به جناتنا تخویفات او بشارات او ذکر دا تعبیر توحید د ثمری او د نتیجې په تور باندې او د جناتو مراد هغه جنات دي په سورې احقاف کې د چا ذکر شوی دی کومه تذکرہ شوی ده بسم الله الرحمن الرحیم قل اوایته پیغمبر دې سلام او امت پر تا او هي کې لیا وای کړی شوی ده دا انه شاندار استماع تصر من الجن جو کی خدای او جماعت کریان دا چتریتن یا دین کو یاو یعنی ومقام تلتیبین واشی اخلاقی فقالو فستیقوی انا کانا قرآنا بیسک منگو ورد قرآن پاک را عجبا عجیبا کلام لیر ناشنا کلام لیر هر ایاب سرا دا فصاحت پلاغت پہ اعتبار دا مضبوط پہ اعتبار دا اثر پہ اعتبار یهدی الان روزی چرا نمائی که هدایت تا فا آمن نا دی پس منگا ایمان لار قدی باندی ولن نشرک درست دینا احدا او هرگز با شرک نکو درب پل سراجی سو و انهو او شان در تعالی جد درست دینا کی اجت شان درست منگا متخد صاحبتا اولدنی سلی اللہ تعالی بی بیدرا ولا ولد او نزویلا دا خبری ذکر کئی ذکر پر مشرکین کم دا تصورات موجودو فجناتنا اذا خبري غلطي دي لا ان تلا شيء نشان تعالى جد ربنا دير اشد شان درب زمنا لسنا دخلنا لبكنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لي فضل دا او لي بكين كره وانه كان يقول سفيهنا او بيشتا بيبا سفيهنا بيغوب سمنا على الله فالله سلاماني شططا خبرات ظلم كان يقول سفيهنا على الله فلا ترى بني شططا اي قولا ذا شطط خبرت الظلم هذا سفيه الامراض يا شان يبلي او بياتنا هر شو سركشا تيري حغتنا مراد او د کور شطفنا مراد دک اتخاص و صاحبی دی او اتخاص و ولد حاضر فعلمان او سرکشو اغیقو دا خبره کوله خدا خو بالکل دا اللہ تعالی بحق کی بین صاحبی دا اللہ تعالی دا لا شان دین دیر بلند او بالا تعالی وَأَنَّا سَنَدْنَا فَسَاكِي سَرَا مَنْ گُمَانْ كَرَوْا أَلَّمْ تَقُولَ الْإِنسُ دا اغماتِ رَبْتِ ذکر دک اتماع ایک بشیر کی براتو نقل معذرت به زمون غشر کولی کړو وای مونږ غشر څنګه کړی زمونږ ذهن دا و چې الله تعالی په حق کې څو ضرور نه وای دا مشران کریان چې کوم خبره کوي دا دقیق کوي ځکه په خدای باندې څو ضرور نه شي ویلی نو دا دی چې دا الله تعالی په تاریخ څخه خبرې کوي دا رښتیا دي زمونږ ځکه دوی دا اوس هم څه پته ولګی دا چې زمونږ مشران په خدای باندې ضرور وای وحدنا ظننا او قطعی سرا گمان کرو گا حل لم تقول الانسو دا چوینانی چکول انسانان والجنو او فریان حد اللہ فالا ترابانی کذبا ضروغو نبس انسانانو کمی خبری کولی منگا فریانو کمی خبری کولی منگا اغد تسلیمی کلی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ أَوْ ذَكَرٌ سُسَرِي مِنَ الْإِنْسِ دَيْنْسَانَا يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ شِفَنَا بِغُفْتَرَا فَسُسَرُوا بَعْدِ مِنَ الْجِنِّ تَجِنَّاتُنَا فَزَادُوهُمْ فَسْيَرْتِ قِلُوا دَيْدَرَا رَحَقَا فَاعْتِبَارْتَ سَلَالَتْ بَانِي زادة کی ضمیر جن تراجی زادو کی ہاو ہم ضمیر اگر جن تراجی کی فزادوهم نو پس سیاسی کلل دی جناتو هم دی امانان درا رحقا فی اعتبار در ضلالت بانی لکه ما تروان دیگر چلی انسانان کو سفر کو پرارا کیا پیش پرارا نوی بے اعوذو بی سید حاضر والی تا دی وعدائی چی دی جناتو کم مشک دی و سید دی دا اغب بنانی کم دا اغب بنانی کم نو دا جنات د انسانانو د زیادت گمراهۍ لپاره ذریعه ګرځېدل او یا بلاکت کوي فزادوهم پس زیات کړو انسانانو دې جناتو لره رهکا هي طغیان په اعتبار د سرکشۍ باندې دغه انسانان د دې پریانو د طغیان لپاره ذریعه ګرځېدل ولې زکا صحیفہ تا پیریانو دا نامی پناگانی ہوتی زدی سرا پا پیریانو کی نور اختوغیان پیدا شد چواد کی من کے سشیش کرے من کے طاقت کرے نا آئی کو سرا نورم سرکشی و پکی سیوا کی رہا نا فضاتو ہم سیوا کردی دی انسانان ہم دی پیریانو رہا کا اختوغیان تا سرکشی کی انسانان و تا عبادت تو کولے اسی دی نو نہیں کولے وطا او دې ته مشکل کو جا روانې وي نو دې کې به دوره سرکشي نه وه وانهم او به زکات انسانان دي وانهم او به زکات انسانان دي ځوانو دې ګمان کړل کما ورنتم لک سرنګې چې ګمان کړل تاسو اے پریانو هل لم اتم الله احد دا چې کو سبن کی الله ترى احدا یو سنلرا مینت خبر د خبر دا خپل پریان څنګه کیږي چې څنګه په تاسو کې منکرین د باور دي د څه کې شاته په انسانانو کې منکرین د باور دي وانا لمسنا السماء او به شکا منګ اولګیدو السماء د اسمان سره فوجدها پس منګ اومندلو دی اسمان سره مولی ات چه دک کرشو ده حرسن شدیده ده اغس تهری سقینا و شهوبا او دلنگونا ده اخبر وجه ده ایشاره که منگه ده تصفی کولی شروع کرو دی وادی نتوری رالو مقام تا نتیجیت توری رالو ده ده زکا چه حلتا که مقی با تریان اغبا ببرا بانده سر تر اسمان کولی بخطی دل محلتا که با تین اکتر وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ تدي خپل زينو حتى دي مدينة أكثر فرشتو بحس كي خپل ميرتي سخبري حسري كوري تداتي بوكو داتي بوكو ندي ببكي يو خبر دي مواويدا او دك شان دي يو بيدا فرشتو وكا يو دك روز رخبري كي او رالي بيشن بويا بوري خلقو دا فدا خلقو زين جوش يشي في ريان تاري مرغي نو اوز كدر بيشان دي بيري نم اقلي نوي في ريان ماما غان خوش كوش تيري لا اغه هي كده علي مرغيب علي مرغيب مالي مرغيب ني لدا خپل لغه بیان ابتدا زمونږه باکیر تشکیل شو چې وګور دې تاسو چې اوس تک کار ولي باندې فرشتي ولاړ دي سو غاړه باندې چې زو په فرق په شهادت کاتب باندې هغه مشتي چې دوري وجه څه شوی دا فعالم کې څه تبدیلی راغلی ده. نو موږ د هغه وجې د معلومولو دپاره راتلو راتلو راتلو مکار ته نتیبین ته راغلو قرآن مجید مو واورئ او موږ ته پته لګي چې دا خو د وحي د حفاظت لپاره دا انتظامات شوي دي. د وحي د حفاظت لپاره دا کوم انتظامات شوي دي؟ د قرآن مجید د حفاظت لپاره د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د دین د تحفظ لپاره دا انتظامات او اقدامات شوي دي. زمونږ خبره سمه کړه موږ ګرځېدو چې څه وجه شوې ده. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَبَيْسَكَ مُنْغَا لَكِدُلُو دَ أَسْمَانَ سَرَا فَوَجَدَنَاهَا وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَبَيْسَكَ مُنْغَا قُلَكِدُو دَ أَسْمَانَ سَرَا فَوَجَدَنَاهَا بَسْ مُنْغَا قُلِدَ دَكَ أَسْمَانَ لَرَا مُلِئَتْ جَذَكْرَشُرَنِي حَرَسَنْ تُسُوكِ دَرَيْنَا شَدِيدَ سَخْتِنَا وَشُهُبَا أَوْدَ لَمْبُونَا یو لوک پرواز مونږ سمایتو خدینو سمایته را دې څخه کمال دی تر یار ما ماغه خبره کا دې تر اسمانه پورې به نه دی څنګه خبر نو کله دې نن پر راځي نو دا څه کمال نه لري خو ما دې تحقیق کړ څنګه ورا له خبره دا بیا تاسو سره سره ختم دا کا فاضي علماء او حضرات چې ښکاري چې سمایته خطر هغه به کوم منتنی سمایته خطر نه پر اسمانه پورې تل ممکن دی تر یار به موږ اسمانه کړی جنبرال خبر آسمان تدن نہیں چکتے اسے کا پہرانا مولی ات حرسا شدیدا وشو ہوا تدن نہیں چکتے اسے کا سختری پہرانا وطر آسمان اپنی وزو خطیدے وشو وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ وَبَيْسَكَ مُنْبَكِنَا سُو مِنْهَا كَ آسْمَانَا مَقَاعِدَ فَغَسَلِنُكِ لِلسَّمْعِدَ أَوْرِدُ نقبر بمی اوریدی فَقُسَّكَ سِتِنَا بَنْبَكَ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَا فَسْتَعْضُ جِغْوَكِ الْآنَاقُ يَجِدَ لَهُ زِبَ مُمِيدَ سَانْدَ فَارَا شِحَابًا يَوَلَمْ بَارَ صَدَا تِيَارَا بلکہ دے پزان پر سو خفیق نفرنی پر لگی دلی دوئی منتا اندازہ ہے کسی دا خجل شوئے دولی اس کے داب آگے آیا د ځمکې وره تکلیف رسول مقصود دي چې بالکل دا پیرا پیرې کار شروع شي او کله دې ته خیر رسول مقصود دي چې دا پیرې شروع شي زمونږ په سلام باندې شو کولې اوس را تاسو چې دا الله تعالی د خیر اراده کړی ده ځکه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د دین تحفظ مراد ده. وانا لا ندري او بيسکا مونږ نه پوهېدو شرون آیا شر پوری دا اراده کړی شوی دی د مانځ مطابق دا راځه دل ارادی چه پزمکه گیری هم اراد بهم ربهم او یا اراد رب دی فانی رب دی رشدا دا خیر او دا برکت دا خیر او دا رحمت و دای چه زمون از رجیل اکرام کرا ملاقات دیشون دا حکی نوم کولاوی و ادنا او بیتکا من نچیو مننا بادی زمنا السالحونا نیکان و مننا او بادی زمنا دون ذالکا الى وزید دینا یعنی فاسقان غیر صالحان کننا او یومنگا سرائقا فی ددا سرائقا اقسام فی ددا اصطلق سرائق سمد سریق سا دا کدرش وسنگا ناری کے کمل اگر جدا جدا مراد تینا انواع نو کننا یومنگا انواعا قددا مطرفتا قدد جمع دا قدد زنگا او قدد کی قدیتا بلیش نا آتیلا مانا بشی کننا سبی مظالم مختلفتا و عدیان متفرقتا منگا کی مختلف ادیان والا مختلف مذاہب والا مختلف عقائد و نسبیات والا غلط موجود دی یہود چلے نصارا چلے مشرکین چلے سکسر میں سے انسان آنے دیئے نظر کا حال کو ہم نے رہے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَوْ بَيْسَكَ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَوْ بَيْسَكَ مُنْغَ يَكِنُكُ ظَنَنَّا أَيْكَنَّا زمنگا پوئے رالا من پوئے شو الذن نعجز الله تاکہ مجھو حجز کولے اللہ تعالی را سل ارد پزمکہ کی دسنا دا عذاب ولن نعجزہو او منگلیشو حجز کولے اللہ تعالی را عربا پسیق تبانی چھے منگ دخدائی تسمکہ نکو جتی اصو وانا فزکا منچو لما رجعنا الهدى فاوكيت من غوايت هدايت درا قران پاک نو آمنا به من ایمان دار پتیبانی فمن یؤمن برتی آتا ایمان دار پرسپل فلا یخافو پتی بلیری کی بخصن دکم والینا ولا رحقا او ند سیاد والینا ذکر پر انسان کی بخصن اے نقصن فی الحسنات ولا رحقن ولا سیادتن فی السیئات نیکانی کمولی او بدای جسی واکولی نشی بس کسی اغبنی مکمل در طرف الانصاف معامل کرشی وَأَنَّا عَبَيْتَكَ مَشِيُو مِنَّا بَعْجِ زَمُنَّا الْمُسْلِمُونَ مُسْلْمَانَانْ دِي وَمِنَّا عَبَعْجِ زَمُنَّا الْقَاسِتُونَ سَالِمَانْ دِي مقصد عادل تبرشی او قاسد ظالم تبرشی ظالم دے یعنی کافر دے و مشرک دے فمن اسلم فتاعته كتابه صلى ثلاثا فمن اسلم كتابه الاسلام لها فاولئك قد داخل الجليل تحروا رشدا في حاصل كهدايه لها تحروا رشدا بل تراجوا كهدايه ده زي موقف تراجوا واما القاسطون او الانصافين فكانوا فسيدي لجهنم دفار بجهنم حسبا خشاد وقال الذي استقاموا لا اتقي فانه استمع بني لقل اوحي الي هل الذي استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا فريام خبر ختم الفقهاء نبی علیہ السلام کوئی امت تو ہے تمہاں تتا وحی کر شو یو خدا کا وحی کر شو تو جنات دا خبر رہتا دارا علی او بلا تری خبر وحی کر شو یا کبھی حل کو صحیح دارا بان استقامت اختیار کر لدائی تبا انعامات پر کم نان مخفف من المسکر کی وانہو او شان داری لو استقامو کشرت دی خلقو استقامت اختیار کر عصری کتی فلار مستقیم باندی لأسقیناهم قبطو قدی باندی ما انغدقا اوبریری لنفسناهم فیه جدید راچ منگا انتحان خددوی فیه فدک اوبوکی ومن یعرد او آتاچ اعراض کر عن ذکر ربیه تذکر درم بلنا الفاتح نو یفلکو نو داخل بکی دلر اللہ ترا عذابا سعدا او عذاب مشکل دا عذابا سعدا عذاب شاقا و ان المساجد دام اتو سے فانه استمع بانی لگا دا جناتو خبرنا را دا پر دے وہی خبرنا بلا وہی راتا دے خبری اوپے کیوا کیونکہ ماسونا عذابا اللہ ترا سنونا دی فدی کی بمدائی خبرنا کیر خیر اللہ کا نام مساجد دا دغه کور دی دا منظورونه نه دي چې په دې کې خیر الله تسوار کولی شي وان المساجد او بیت کما سنتي لله دا خاص پارا الله تعالی دی فلا تدعوا بس فدنا متوي مع الله تعالی فلا ترى احدا بلشاكا ورپسې بل بل وانه او شان لما قام عبد الله فاوقه تدريد بند الله تعالى يدعو تدعو بندوكي الله تعالى وحده نكاد قريب دا مشركين يكونون عليه تدعو كي يكونون عليه تدعو كبرجي بدباني لبدا رافن لبدا مجتمعين رافن حمد آور تدعو لصرف او صرف الله تعالى تسوال كي زمان بي آلهو تسوال كي نكي قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا قدر ربی بلن کوئی رب زماتا قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا انما ادعو ربی لزکا زبلن کوما رب ولا اشرک به احدا او زن شرکون در لسلاترا جسو قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا دا قرآن دا تسور دا اغدوا ذکر دین دا سماری تقربان دا اني لا املك لكم بیشکا اختیار نلر تاسو دپارا ذرات دڅ سره ولا رشد او د هدایت تاسو سره د ما په لاس کې نه دی تاسو هدایت او خیر د ما په لاس کې نه دی نو مختار کل هغه د الله جل جلاله ذات دی ها اگر چې سره موږ لري کوم څه کتاب لیکره مختار کل ځان له والي دې کوم کتاب قل هو پیغمبر علیہ السلام دوی تا جنی پیسہ کا سچیم لن یجیرنی فنا شرا کولی ماتا من اللہ تا فاکتا لکرانا احد یوتا ولن اجد من دونی اوزن محمد وادا لکرانا ملک حدا زائد فنا زما زائد فنا صرف او صرف دحل لکرانا زائد فنا مما تقل قلوبیت داوانا لکرین ذو صفر قوم استلزام كثيفي لا اذ فراغ من الله ورسالاته حتى لا املك لكم ضرا ولا رشدا الا فراغا من الله ورسالاته بخير وشر ما نكذب ها ما تذكر بدايه الشيء الا فراغا مگر تصور جدید من الله بجانب الله تعالى ورسالاته او احکام الله تعالى ومن يعص الله اشهدنا ضمان يقرد الله ورسوله او رسول الله تعالى تفريج يقرد فإن له نار جهنم فبشكا تدفارا تدفارا تدفارا قوت جهنم بي خالدين فيها أبدا جبا فدابور بيانا تدفارا حتى تردي فوري إزار أو تدي ويني ما حرازار جو حدونا تدي فوري تدوي ترى فسيعلمونا فزرده جبوه بشي من الغضونا ترم سو غير كم دوره ده فاعتبار تبعا بي وَأَقْلُوا أَوْسُوا فِرْكَمْ بِعَدَدَا فَاعْتِبَاتِ اسْمِرِبَانِ وہ دنیا کی باتی مسلمانہ کا خانہ ورکولہ فی غور میں اکستہ مگرین کم لی ستاز مددگاران کم لی اوستاز کام قبیلے کم دا تعداد مصور علی فدہ قیمت پر از برپت ہو لگی کہ دکھا معاملین کم لی قول هو اي پیغمبر علیہ السلام دویتا ان ادري ما سماعنا دا قریب آیا نیچے دے ما حرشے حقاضا آسیمت تو عدونا چوا دے قولشی دسا سترا ام یجعل له لکی امدا او یا در زیدہ دے دفارا رفض ما امدا سمودا امدا اے بغدا و مدتا سنریوار سمودا زما تو عضو نمرات حضان کمیرین کی دیشی حضان اخرویون کی دیشی ما تصفت دا عذاب در بعد ذرہ دیتا پکلار رہا آخرت کو قیامت اگر ذرہ دیتا پکلار رہا ما تا خدا خود اصلاح جبا یقینا نما تا خدا نشت دے ولی ذکر مرویت سر دا اللہ تعالی دا عالم الغیب دا اللہ تعالی خبردار سے پار پٹوانی فلا یسر علا بیبی نفس فلا يظهر على غيبه نفس نخبره فغيب قلبانه أحدا إنسان را إلا من ارتضى من رسولين فكستسا منتظر جي نمانا بش فلا يظهر نخبره على غيبه فغيب قلبانه أحدا إنسان را إلا من مگر آغشان را ارتضى في انتحاق مقيم من الرسولين دفعانا نو پیغمبر تا اتواسی مغیبات ورچ نو دا با علم شی کتواسی مغیباتو او علم کتواسی مغیباتو تا پیغمبر تا بارا ثابت کرو علم غیر کلی کی خاصا تا بارا کارا رہا گانا او یا امام آرزی وی دا استثناء منکتی دا نو خبر حق من صدقه دا استثناء منکتی دا و ازدان مستقر جی او استثناء مستقر اغا جمله ناکی صحیحا اغا تصالیک کلام دا اغید و جنب دا کلام اطلاقی ورنہ زحن اسنا مطفا اغل کلامی لیکن او جا ان حکوم الا زیدن الا زیدن تسو کلام نو الا زیدن تسو ما جا ان حکوم سر یودای بن خلو دا کلام دی او اسنا مطفی کی ما بات دانا جملی فائبا اطلاق تا اسنا مجازن زکر الا فکر ما شوی ورنہ غزان لکی سینافی کلامی مستقل کلامی امام ارسی رحمت اللہ علیہ روح المانی کوئی فلا یزر و غیبی احدا اطلاق وکر اللہ طرف غیر باندی کی چاہتا لیکن اطلاق مراد غلب دی فلا یزر و غیبی طلبا وربی اللہ طرف غیر باندی احدا کی چاہتا سیس سوک پہ علم غیر باندی مسلم گئینا شاہد حوالی کی فیت چاہتا فیت چاہتا خلیب حاصل باری کارا انبیاء کرام دی انبیاء کرام هم عالم و غیب دی و انبیاء کرام تا اللہ تعالی احتساب و کرے سلا فنیر تطان رسول فا انہو یصدق من بید یدیه و من خلقه رسدا تا اغد فرق بحرم و کرے دفعی بحرم دفعی تو پا بحرم کی اغد باقی تا وہی رہ دی شیطانات پا کی ملاوتی ہی کولے بلکل محفوظ ہے پیغمبر تو وہی راضی اور محفوظ طریقے سے وہی ہوتا رہے میں اللہ کو مانا بتا چن دے الا من ارتضى مگر آپ تو چین سے خالی ہو کہ اللہ کرا در رسول پیغمبر تھا فجنه پس بے شکا فجنه پس بے شکا اللہ کرا کرے یس تو کو نہ فجنه پس بے شکا دبا پیغمبر کرے نو یسلک من بین یدیه یسلک نو چلی اللہ تران من بین یدیه روان ددنا و من خلفه او درستو ددنا رصدا فرشتو محافظ لرا نو گرزی اللہ تران او چلی اللہ تران یعنی مقرری دروان ددنا او درستو ددنا فرشتی محافظ دو وحی حفاظت کئی قابل تصدیق کئی کہ پیغمبر اپن منصب در رسالت اغسر دو ورکورت لا فرشتی کا گواہ کئی لیعلما تدید پارا چی سرگندتی اللہ تعالی انتا قبرہ قد ابلغ رسالہ ترسلیم چی غیب رسول اغا پیغمبرہ ترسلی قومن دا لا فرشتی پر باقیدہ گواہانی ہوں کہ انبیاء کرام او په سلسله د دعوت او د تبلیغ کې کنه او کوتاهی نه کړی دا خلک نه پوهی دي و احاط بما لديهم او احاطه کړی د الله تعالی بما په اعتبار کې لديهم چې د دې سره دي و احصا كل شيء او ثبت کړی د الله تعالی یو شی عدد په اعتماد عدد او د شمیر باندې هر یو شی هغه الله تعالی ته معلوم دی د فرشتو د شهادت ته ضرورت نشته دی خدا خو په دې کفارو باندې د دفان د حجت لپاره الله تعالی دا کار کوي د فرشتې ورسره راليږي فرشتې باقاعده اقرار او اعتراف وکړي چې الله دې انبیاء کرامو هغه خپلې ذمهداري سرته رسولي ده خپلو قومونو ته ستا د دې احکام پوره پوره ورسولي استثنا مکه دی خوښه نو که بریلیان حضرات سره کې استدلال کوي چې د پیغمبر دپاره نجایش کړی نو موږ به دا استثنا مکه دی او بجرد استثناء مستقل دي نبي اهل دفاعي مغيبات او اهل دفاعي مغيبات نبي غمبر نغرا تيش او ان غيب كلي ده حصل باي ترى Thank you.